스와테 दुंदुभि शब्दानुकरण बता रहे थे द्रुमो भिन्ना इति वा दुंदुभ्यतेर्वा स्यात् शब्द कर्मणा। दुंदुभ्य धातु मान ली इन्होंने शब्दार्थक, उससे दुंदुभि बना लिया, या फिर द्रुमो भिन्ना इति वा, द्रुम द्रुमो भिन्ना, इस ये थोड़ा सा कटा वृक्ष साफ होता है, भिन्ना द्रुमा इतिवा, ये कटा वृक्ष जैसा होता है, ऐसे उपमा करके दुंदुभि को बता रहे। वृक्ष का जैसे मोटा तना है और एक और उसके ऊपर चर्म चढ़ा दें, माने बीच में से खाली तो होना चाहिए, नहीं तो फिर तो कैसे बजेगा, ढोलक होता है जैसे। तो द्रुम भिन्ना दुंदुभि, द्रुम का दुम ले लिया और भिद का परिवर्तन करके दुंदुभि बना दिया। आकार में पेड़ जैसा हो सकता है, बाकी कई ढंग से बना सकते हैं, लोहे का भी बना सकते हैं, काष्ठ का भी बना सकते हैं। काष्ठ है उसके चारों, काष्ठ के ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया, ढोलक तो ऐसे ही करते हैं। ऊपर उठाना क्या, दुंदुभि ये भी तो, दुंदुभि ये नगाड़े भी तो हो सकते हैं, केवल बजाने के लिए, ये जो ढोलक पीटते हैं उसको ऐसे ऐसे, वो दुंदुभि नहीं हो सकती। दुंदुभि, इस व्यक्ति की दुंदुभि बज रही है, मोदी जी की दुंदुभि बज रही है, विजय दुंदुभि, वो जो ऊपर उठा के बजाते हैं उसको वही दुंदुभि है। नहीं नहीं, उसको भेरी कहते हैं। और दुंदुभि क्या होती है, नगाड़ी तो, है? तो फिर वृक्ष के जैसे कटा कैसे होगा, वो नहीं समझ में आ रही बात। इन्होंने दिया है वृक्ष के मोटे तने के एक और चर्म चढ़ाकर ये बनाया जाता है, चंद्रमणि जी ने। दूसरा वाद्य यंत्र है जिसको हाथी के सूंड जैसा होता है, द्रुमो भिन्ना इति वा निष्कुशिता भिन्ना, भिन्ना का अर्थ है निष्कुशिता। निष्कुशिता क्या है, निष्कोषण, बाहर निकाला हुआ। हाँ, भिन्ना का अर्थ कर दिया निष्कुशिता। उसके अंदर से जैसे कि द्रुमो भिन्ना, माने द्रुम को खाली कर दिया अंदर से, उसको जैसे कोई चीज है तो उसको अंदर से खोखला कर दिया। हाँ, तो भिन्ना निष्कुशिता, ये शब्द का अर्थ दिया है यहाँ पर। वाद्य तो सारे ही खाली होंगे, नहीं तो फिर बजेंगे कैसे, भरे रहेंगे तो। ताड़ देते ही असौ युद्ध समय, ढोलक ही हो गया अंदर से जो है खाली हो गया पेड़, अर्थात कोई चीज ऐसी जो अंदर से भरी थी उसको काट करके शिल्पी ने खाली कर दिया, खोखला कर दिया। ताड़ देते ही असौ युद्ध समय, ऐसे लिखा है स्कंद स्वामी ने। हाँ, युद्धोपकरण तो है, पर वो युद्धोपकरण तो कई हो सकते हैं। ढोलक भी तो बजा देंगे। हाँ, तो दो हो गए ना, नगाड़े बजाते हैं ना, जैसे कि गांव में बड़े बड़े होते हैं नगाड़े, इतने दूरी और बहुत जोर से पीटते हैं उसको पूरी शक्ति के साथ। तो ये तो वही हो सकता है ना, वृक्ष के मोटे तने को एक और चर्म जब चढ़ेगी, जब अंदर से खाली करेंगे। ऐसे यदि पूरा वो बना है पेड़ का, वो पड़ा हुआ है, उसको एक और से चर्म चढ़ा दो, क्या होगा? हैं? और इन्होंने भी लिखा है 574 शायद स्कंद स्वामी का ही दिया हो, धुंधवी का ताड़न किया जाता है। वध कर्मणा दे दिया इन्होंने तो, शब्द कर्मणा की जगह नीचे उपस्वासय पृथ्वी मंत्र की व्याख्या में यास पाठ देते हुए दुंद वितिर्वास वध कर्मणा ऐसा ही पाठ दिया है। देवराज यजवा ने दुंदुभ्य धातु वधार्थक मानी है, वध कर्मणा की जगह नहीं, शब्द कर्मणा की जगह वध कर्मणा दुंदुभ्य तेरवास्यात वध कर्मणा, ताड़ा जाता, ताड़न किया जाता है। ये जो यहाँ शब्द कर्मणा लिखा है ना, इसको कह रहे हैं कि ये वध कर्मणा पाठ ठीक लग रहा है। हाँ, वध तो ताड़न है ही। देवराज यज्वा ने दुंदुभ्य धातु वधार्थक मानी है, और सायण ने भी उपस्वास पृथ्वी मंत्र की व्याख्या में यास्क पाठ देते हुए दुंदुभ्य तेरवास्यात वध कर्मणा ऐसा पाठ दिया है। देख रहे हैं 574 पृष्ठ पर पढ़ रहा हूं मैं। यास्क पाठ दिया है सायण ने, ऐसे दिया है। यहां तो है शब्द कर्मणा, पर यास्क का जो पाठ उद्धृत किया है सायण ने, वध कर्मणा उद्धृत किया है। पाठांतर हो गया। उस शब्दार्थक दुंदुभ्य धातु से निष्पन्न होता है, भेरी नाद बड़ा प्रसिद्ध है। भेरी नाद बड़ा प्रसिद्ध है, पर आगे कहा, पर चंद्रमणि जी कह रहे हैं, पर देवराज यजवा ने दुंदुभ्य धातु वधार्थक मानी है। ये जो निघंटु निर्वचन कोश है ना, इसमें दुंदुभ्य धातु को वधार्थक माना है, और सायण ने भी यही ग्रहण किया है। दुंदुभ्य तेरवास्याद वध कर्मणा, तो दुंदुभी का ताड़न किया जाता है, ये अर्थ होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वधार्थक है तब तो बजेगा, तब तो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, नगाड़ा। नगाड़ा मानी जो नीचे रखा रहता है और ऊपर से इसको चोट मारते हैं, ऐसे डंके की चोट मारते हैं। हमने भी देखा है कई जगह मंदिरों में होते हैं ना, बड़े बड़े नगाड़े गोल गोल रखे रहते हैं, फिर उसको पीटते हैं ऐसे दोनों हाथों से। जी, पहले हम लोग छोटे थे तब देखते थे गांव में, वो करने के लिए खूब जोर से जो शक्तिशाली थे वो करते थे। इन्होंने आचार्य चंद्रमणि जी ने जो लिखा है वो पूरा आशय नगाड़े से ही है। दो चीजें लिखी हैं चंद्रमणि जी ने, एक तो शब्दार्थक, एक वधार्थक धातु का प्रयोग किया है। दो बातें कही हैं, एक शब्दार्थक तो उसका भेरी अर्थ किया, और दूसरा जो है वो दुंदुभी वधार्थक मान करके किया है, तो उसका ताड़न किया जाता है। भेड़ी का तो ताड़न नहीं होगा, नगाड़े का ताड़न। भेरी तो वो जो मुख से बजाई जाती है, वही तो। अच्छा भेरी दंड से। मैंने कहा था भेरी होगी, तो इन्होंने कहा भेरी न्याय दर्शन में तो आ। फिर तो भेरी दंड संयोग जब आ गया तब तो वही होगा। फिर तो इन्होंने जो नगाड़े होंगे। हाँ, भेरी नाद बड़ा प्रसिद्ध है। इन्होंने इस कथन को कह करके ये पूरा स्पष्ट कर दिया कि इनका तात्पर्य केवल नगाड़े से ही है। तो वो नगाड़ा ही तो क्या है, नगाड़ा। हाँ, नगाड़ा क्या है? वही है, वही है। तो ठीक है बस। और ये इन लोगों ने वो जो तुरही वो बजाई जाती मुख से है, तुरही और क्या बोलते हैं, सहनाई, तुरही लंबी होती है। जी जी जी, वो सूढ़ जैसी होती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। पर भेड़ ये संयोग कहाँ हुआ, भेरी? अच्छा अच्छा, लोक में। वधकर्मा में ऐसा हो सकता है क्या? पहले एक दो चित्रों में देखा मैं, किसी को मारना हो तो घंटा बजा बजा के उसके कान में खून निकाल मारे। कान में खून निकाल कर? कान से खून निकलता है, वो घंटा ना इतना भारी हो जाता है किसी गिलास कमरे में। दुंदु सब दिन भाती थी दुंदु भी, इसके बजाने पर दुम दुम। हाँ, इन्होंने एक बात और लिखी है, देखो भेरी वाद्य शुरू में ही धुंधु भी का अर्थ किया भेरी वाद्य। भेरी वाद्य जो है एक एक बात निकल कर आ रही है। भेरी वाद्य तो फिर वही है बजाने वाला। दुंदुम शब्द भी निकलता है ना, ये कह पर जो टिप्पणी दी है देखिए, दुंदुम दुंदुम इति शब्देन भाति दुंदु भी, दुंदुम शब्द निकलता है, डुम डुम। तो ये भी वही आ गया भेरी। हाँ, दुन बजाने वाला है ये, मुख वाला नहीं है। पर दुंदुम तो इसमें ही आता है। जी जी, तो अब मंत्र पर आ जाते हैं। उपस्वासय पृथ्वीम उतद्याम पुरुत्रा ते मनुताम विष्टितम जगत सदुन्दुभे सजुरिन्द्रेण देवै दूराद दवीयो अपसेद शत्रुन। दूराद छोटा उकार है ना मंत्र में, दूराद होना चाहिए बड़ा। पृथ्वी मुतद्याम उपस्वासे हे भेरी हे दुंदुवी, तो अपने नाद से युद्ध में भूमि और अंतरिक्ष को गुंजा दे। उपस्वासे पृथ्वीम दिवम च, पृथ्वी और द्युलोक को माने अंतरिक्ष को, यहाँ दिवम का अर्थ अंतरिक्ष लगेगा, पृथ्वी और अंतरिक्ष को गुंजा दे। बहुधा ते घोषम मन्यताम विष्ठितम स्थावरम जंगमम चयत, तुम्हारे पुरुत्रा ते, पुरुत्रा का अर्थ किया बहुधा, मनुता माने जाने ते घोषम, तुम्हारा जो घोष है विष्ठितम जगत, विष्ठितम मानी स्थावर और जगत मानी जंगम, स्थावर और जंगम जगत तुम्हारा घोष माने स्वीकार करे समझ ले, सब दिशाओं में स्थावर जंगम सब तेरे नाद का सिक्का माने। मनुताम का अर्थ है यहाँ पर तुम्हारे नाद का सिक्का माने। सदुंदुभे वह हे दुंदुभे, सजू का अर्थ हो गया सहजोषणा, मनी सिक्का माने का अर्थ यही किया इन्होंने। भेरी नाद इतना जबरदस्त हो कि पृथ्वी स्थित वृक्ष वनस्पति पशु मनुष्य पर्वत आदि सब गुंजायमान हो जाएं। स इंद्रेण देवई सजू हे दुंदुवी, वह तू इंद्रेण सेनापति और देवई उसके सैनिक, इंद्रेण देवई सजू साथ मिलकर सहजोषणा हे दुंदुभे सहजोषणा, इंद्रेण च देवैश्च दूरा दूर तरम अपसेद शत्रुन, दूर से दूर भगा दे शत्रुओं को। अपसेद का अर्थ है भगा दे, खदेड़ दे। शब्द विष्ठित का अर्थ है स्थावर और जगत मनी जंगम, और देव यहाँ पर जो सैनिक है उनको देव कह रहे हैं। सह इंद्रेण देवैश्च, इंद्र के सेनापति जो इंद्र है और सैनिक जो है ना, इनके साथ मिलकर सजु, साथ मिलकर सजु का साथ, सजु यदि अव्यय माने तो सजु का साथ भी होता है, सजु शब्द ही साथ अर्थ में आता है। इन्होंने अर्थ योगिक अर्थ कर दिया सहजोषण, सजुर देवेन सवित्रा, सजु माने साथ, माने सहजोषणा, साथ समान प्रीति वाला। ईशुधि, ईशु नाम निधानम, ईशुधि होता है तुणीर, इसमें बाण रखे जाते हैं तुणीर। ईशवो धीयन्ते अस्मिन् इति ईशुधि, अधिकरण कारक में धा धातु से की प्रत्यय कर दिया। बव्यीनाम पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य ईशुधि शंका कृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता। ये जो बव्यीनाम पिता, ये तुणीर जो है बहुत से बाणों का पिता है, और बहुरस्य पुत्र, और इस बाण और ये बाण इसके बहुत से पुत्र हैं। अस्य बहुपुत्र है। ईशु शब्द जो है स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, पीछे भी एक बार बात आई थी ना निरुक्त में, ईशु शब्द पुलिंग और स्त्रीलिंग, बव्वी नाम और बहु दोनों में प्रयोग किया है ना यहाँ पर। बहु नाम, बव्वी नाम और बहु, बहु नाम पिता बहुरस्य पुत्र, बहुत से बाणों का पिता है ये, कौन? बहुत से बाणों का पिता है ये तुणीर, ईशुधि, बहुरस्य पुत्र, बहुत सारे पुत्र हैं इसके, इसके किसके? ईशुधि के। चिष्टा कृणोति सवनावगत्य, ये तो नहीं बनी, धनुष तो नहीं है ये। बवीनाम पिता बहुरस्य पुत्र, ये जो धनुष है ये बहुत सारे बाणों का पिता है, बहुत सारे इसके पुत्र हैं। चिष्टा कृणोति समनावगत, युद्ध में प्राप्त होकर के ये शब्द करता है, ये तो धनुष के लिए कह रहे हैं। बवीनाम पिता बहुत सारे बाणों का पिता है, बहुरस्य पुत्र इसके बहुत सारे पुत्र हैं। समना अवगत चिष्टा कृणोति, समना का अर्थ है युद्ध, ये युद्ध में प्राप्त होकर चिष्टा कृणोति, चींची करता है, खींचते है ना जब उसको तो आवाज तो होती है। ईशुधि शंका प्रीतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धा जयति प्रसूता, पीठ पर बंधा हुआ ये ईशुधि आ गया। ईशुधि शंका प्रीतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धा, पीठ पर बंधा हुआ प्रसूता बाणों को छोड़ता हुआ, शंका सर्वा प्रीतनाश्च जयति, सर्वा प्रीतना सब शत्रु सेनाओं को, और शंका का अर्थ हो गया सचते संपूर्वाद्वा कीरते। शंका प्रीतना तो सेना ही होती है, सेना, और यहां शंका का अर्थ कर दिया जहां दल इकट्ठे होते हैं, माने युद्ध भूमि। संकीर्यंते योद्धारो पदार्थाश्चात्रियां, योद्धा और पदार्थ बिखरे रहते हैं। शंका क्री विक्षेपे धातु, शंका सचते सच समवाय मानी जहां इकट्ठे होते हैं दो दल। संपूर्वाद व कीर्ते, संपूर्वक क्री धातु से क्री विक्षेपे, संकीर्यंते योद्धारो पदार्थाश्चत्र, जहां पर पदार्थ बिखरे रहते हैं। पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता, पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता व्याख्यातम, मानी अर्थ सरल है इसलिए इसको कहने की जरूरत नहीं है। प्रसूत, प्रसूत, प्रसुवत, कर्ता में कृता प्रत्यय मान रहे हैं, तो प्रसूत पृष्ठे निनद्धा प्रसूत जयति, विजय को प्राप्त हो रहा है। पृष्ठे निनद्ध जयति, सर्वातिशयी हो रहा है जयति। यहां पर जब अकर्मक का प्रयोग होता है ना जयति, तो सर्वातिशयी अर्थ में होता है, जयती जब सकर्मक होती है तो शत्रु को जीतता है, हराता है, ऐसे अर्थ होता है। और जब जयती धातु अकर्मक के रूप में प्रयोग होती है तो सर्वातिशाही वर्तते, पृष्ठे निनद्धो जयती प्रसूत। जैसे दयानंद स्वामी जयति विपथ पथ, जया दयानंद स्वामी विपथ पथ गामी विजयते, कुछ ऐसा है ना? हैं? नहीं नहीं, जयति जयति जय जय जयति का अर्थ वो बताते रहते हैं ना, ये अर्थ। सर्वातिशाही माने सबके ऊपर विराजमान होना, जैसे देव देवदत्तः अद्यत्वे जयति, तो ये अर्थ होगा कि सबके ऊपर विराजमान है उसका तेज। तो पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूत इति व्याख्यातम्। तो इसमें ठीक है, चेष्टा करोती शब्द कर रहा है, हाँ वो एक प्रकार से। तो ईशुधी तो हो गया तर्कस, बवीनाम पिता बहुरस्य पुत्रा, ये ईशुधी जो है, अच्छा ईशुधी को बता रही है, बवीनाम पिता बहुत से बाणों का रक्षक है, इस तुणीर में बहुत सारे धनुष की बजाय, ये तो फिर तर्कस को ही बता रहे हैं। ईशुधी जो है बवीनाम पिता, बहुत से बाणों का पिता है, तुणीर में बहुत बाण रखे जाते हैं, ये उसकी रक्षा करता है, पिता का योगी का अर्थ कर दिया, रक्षक है। और इस तुणीर के बहुपुत्र, बहुत सारे बाण पुत्र हैं, समनावगते युद्ध को प्राप्त होकर चिश्चा करणोति, खोलने पर मानो पुंख की दीप्ति से हंसता है या चींची करता है, दो अर्थ कर दिए, चिश्चा करणोति जब इसको खोलते हैं ना, बंद होता होगा, तो कह रहे हैं कि वो पुंख की जो उसकी ऊपर की नोक होती है ना, उसकी दीप्ति से हंस रहा है, मानो कि हंस रहा है। चिश्चा करण होती, आप कह रहे थे ना हास अर्थ है, तो पोत पुंख की दीप्ति से हंस रहा है। पुंख तो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जो जाकर के लगता है, तीक्ष्ण भाग जो आगे होता है उसको तो पुंख कहते हैं, पंख आगे होता है ना, शुरू में ऐसा नहीं होता है, ये जो है ऐसा नहीं होता है, यहाँ पीछे तो बस ये इसको ऐसा ऐसा ऐसा उसको उसमें डाल करके, यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो बस वो बाण उसको, अच्छा यहाँ होता है, यहाँ देखने पुंख तो मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ, यही के लिए बता रहे, जो भी होता है भयानक ही तो हो गया ना, वो जाकर के घुसता है, संतुलन के लिए पीछे लगे हो, दो तीन तरफ चार तरफ लगे, दिशा इसे देखा नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा। पृष्ठे निनद्दा, पीठ पर बंधा हुआ, प्रसूता बाणों को छोड़ता हुआ, प्रसूता बाणों को छोड़ता हुआ, शंका मानी युद्धों को, ये द्वितीय बहुवचन, सर्वा प्रीतना जयती। अच्छा, ये तो जयती का अर्थ जीतना ही है, सारी सेनाओं को जीतता है, मानी अकर्मक नहीं है ये, तो सकर्मक धातु है। नहीं, पर ये प्रीतनाश्च सर्वा द्वितीय बहुवचन है, सारे शंका प्रीतना सर्वा दो तीन है ये। हाँ, जीतता है। जी, ये जो तुणीर है इसको बहुत सारे बाणों का रक्षक है ये लिखा भी है इसने, यास्क ने, बहु नाम पिता बहुरस्य पुत्र ईशुन अभिप्रेत्य, ईशुनु को ईशुनाम अभिप्रेत्य, ईशुनाम पिता, बहु नाम ईशु नाम पिता पाता, बहुरस्य पुत्र त्राता, पुरुण बहुन त्राता, चिष्टा करणोती उद्घाट्य माना प्रकर्षेण स्मयते इव प्रस्मयते इव। चिष्टा करणोती का अर्थ ये भी कि जब उसको उद्घाटित करते हैं, प्रस्मयते इव अपाव्रियमाण, देखिए बंद है और उसको खोल रहे हैं, मूल देखिए निरुक्त, यास्क देखिए, प्रस्मयते इव अपाव्रियमाण, उद्घाटित किया जाता हुआ प्रस्मयते इव, मानो की हंस रहा है, उत्प्रेक्षा है इव, मानो की हंस रहा है। शब्दानुकरणम वा, या चिष्टा शब्द जो है शब्दानुकरण है, दो अर्थ दे दिए चिष्टा के, प्रस्मयते इव एक अर्थ है चिष्टा का, और शब्दानुकरणम ये दूसरा अर्थ है चिष्टा का। शब्दानुकरण कर रहा है माने चींची कर रहा है। चिष्टा ये चींची जो वो शब्द करता है उसका अनुकरण है। हाँ, चींची जो है उसका ये चिष्टा अनुकरण है। और शंका प्रीतना सर्वा दो तीन है ये सारे शब्द, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है ये। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं चिष्टा का बचा रहे गुरु जी, चिष्टा का नहीं, चिष्टा ही शब्दानुकरण है जो वहाँ ध्वनि होती है उस समय। हाँ, चिष्टा ये स्वयं शब्दानुकरण है उस ध्वनि का जो वहाँ ध्वनि होती है। ये दूसरा अर्थ है, चिष्टा का ही अर्थ है। चिष्टा को निपात मानेंगे खास अर्थ में। प्रस्मयते इव अपाव्रियमाण, ये इसका एक अर्थ है, शब्दानुकरणम वा दूसरा अर्थ है। शंका संपूर्वत कीर्ते पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूत इति व्याख्यातम्। बहु मनी बहुत सारे इसके पुत्र होते हैं। ये स्कंद स्वामी जी ने लिखा है गुरु जी इसका, यस्य चास्य बहुर इशु गण पुत्र पुत्र स्थानीय पुत्रवत रक्षते इत्यर्थ। इशु गण, इशु गण, गण तो एक वचन, इसमें गण ही है लिखा जी, वो गलत छप गया होगा अपने, गण एक वचन में होना चाहिए। यहाँ पुत्र एक वचन है ना, इसलिए गण ही ठीक है पाठ। बहु भी एक वचन ही है, बहुअर्थक। बहु मतलब यहाँ पर विविध प्रकार के भी नहीं, संख्या में ज्यादा, अनियत बहुत को बता रहा है, जो काउंटेबल जो चीजें होती है ना, उनको जब अनियत बहुत्व के रूप में बताएं तो बहु या भूरी आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, बहु शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रभुतम आदि जो शब्द है अनकाउंटेबल के लिए होता है, जब बहुत बताएं। हाँ मैं एक वचन में, माने जब हम बहु शब्द तो एक वचन बहुवचन में भी प्रयोग होगा, पर वो जब एक बहुनी जब कहेंगे तब उसकी व्यक्ति बहुत्व को लेकर के कह देंगे, व्यक्ति बहुत्व को लेकर। लेकिन जब एक समुदाय को कहेंगे तो बहु शब्द का प्रयोग हो जाता है एक वचन में, पर एक समूह लिया जाएगा। हाँ ऐसा प्रयोग कर, हाँ बहुतों का गण अभिप्रेत होता है। हाँ ऐसे होता है, वो अनियत बहुत्व को बताता है, ये भी एक बात काशिका में दिया है ना ये। अनियत बहुत्व को तो एक वचन के कारण से बताता है या बहु शब्द बताता है? बहु शब्द। लेकिन एक वचन वाली बात है। हाँ शब्द तो ठीक है, अनियत एक अनियत बहुत्व को बताता है। हाँ बहुवचन। हाँ फिर जब एक वचन में आएगा तो गण को कहेगा, समुदाय को कहेगा। हाँ गण तो एक को कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उसके घटक बहुत सारे होंगे, ये तो स्वाभाविक है। जैसे गेहूं की एक ढेरी, हाँ नियत बहुत तो रहेगा ही, साथ में वो एक ही ढेरी है, तो वहाँ पे बहु शब्द का एक वचन का प्रयोग होगा, बहुत सारे हैं तो बहुतों का प्रयोग होगा। नहीं तब तो फिर यूं कहेंगे का प्रयोग होगा, बहु गोधूमा, बहु गोधूमा, ऐसे। यदि एक ही समुदाय को हम कहना चाहते हैं, अनियत बहुत तो बना ही रहेगा ना बहु शब्द का अर्थ। अब अगर हम उसके एक ही समुदाय को कहना चाहते तो एक वचन होगा, दो को कहना चाहते तो द्विवचन होगा, बहुत को कहना चाहते तो बहुत वचन होगा, बहुवचन होगा। जैसे वो सूत्र है ना पाणिनि का, बहुगण वतुडति संख्या, तो वहाँ बहुगण शब्द की संख्या संचया क्यों विधान की रही की जा रही है, तो बोले भूरी आदि को हटाने के लिए जो अनियत बहुत्ववाची है। दो प्रकार के शब्द हैं, एक नियत बहुत्व को कहते हैं, एक अनियत बहुत्व को, जैसे तीन चार पांच छह ये नियत बहुत्व को कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनित बहुत्व को कहते हैं। तो अनियत बहुत्व के वाचक जो बहुत सारे शब्द थे उनमें से केवल इन्हीं की, केवल इन्हीं की होगी। हाँ तो वो जो अनियत बहुत्व के वाचक दूसरे शब्द हैं भूरी प्रभुतम आदि, यदि ये सूत्र नहीं बनाते बहुगण संख्या संज्ञा सूत्र में इनको नहीं डालते, तो फिर सबकी संख्या संज्ञा हो जाती, जैसे कि तीन चार पांच की होती है नियम कर रहे तो सबकी हो जाती। बहु नाम तो व्यक्ति बहुत में हो गया, और बहु जो है उसको समुदाय रूप से कहने के लिए, दोनों तरीके से प्रयोग हो जाएगा। दोनों तरफ से कह दिया, भव्य नाम पिता आपको कह रहा है, पुनरुक्ति क्यों हो रही है? भव्य नाम पिता बहुरस्य पुत्रा, ये पिता और पुत्र शब्द विशेष हो सकते हैं ना गुरुजी? वो तुनीर का जो है वो पित्री स्थानियत तो बता दिया कि वो तो इनका पिता के समान पालयता है, और इशुगण जो है वो इसके रक्षमाण है, रक्षमाण है, पुत्रवद रक्षते दिया भी इन्होंने। स्कंद स्वामी कह रहे ना, यस्य च अस्य बहु इशुगणः, बहु इशुगणः पुत्र, पुत्र स्थानीय, पुत्रवद रक्षते। हाँ तो पूर्ण का अर्थ कर दिया बहुन, त्राता बहुत सारे का रक्षा करने वाला, पुत्र शब्द की व्याख्या की कि पुत्र माने साथ में पुरुणा भी जोड़ दिया कि बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ये तो अलग बहुरस्य पुत्र अस्य मानी ये स्कंद स्वामी ने ठीक किया यस्य च अस्य यस्य च अस्य यस्य इशुधे अस्य यस्य का अर्थ है इशुधि जिस इशुधि का यह पुत्रवद रक्षक है यह बहुपुत्र हाँ इशुगण बहुरस्य पुत्र इस इशुधि का यस्य च अस्य इशुधे बहु इशुगण पुत्र ये जो इशुगण है ये पुत्र है वो तो ठीक है इशु कलाप एक ही बात होगी ना कलाप समूह ये जो यस्य च अस्य इशुधि लिया और बहु इशुगण इसका पुत्रवत है इशुधि शंका प्रतनाश्च सर्वा पृष्ठ निंदा पीठ पर बंधा हुआ प्रसूता छोड़ा हुआ शत्रुओं को जीतता है इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ भी है भविनाम पिता बहुरस्य पुत्र चिश्चा कृणोति समनावगत्य आध्यात्मिक अर्थ क्या है ये पिचित्तर पांच छह पिचित्तर पांच सारा ढूंढो फिर सारा आचार्य जी थोड़ी ढूंढेंगे आप भी तो करो कुछ परिश्रम ये हवा के माध्यम से चीजी करता है परमात्मा खुश होगा जब आत्मा है थोड़ा सा अभी हवा चलती है तो बहुतों का पिता है यह बहुत है इसके पुत्र चींची करता है युद्ध में पहुंचकर तर्कस स्पर्धा और युद्ध करने वाली सब सेनाओं को पीठ पर बंधा हुआ प्रेरित करता हुआ विजित करता है प्रेरित किया हुआ विजित करता है शरीर तर्कस है इसमें निवास करने वाली असंख्य प्राण शक्तियां बाण हैं इसमें परस्पर पिता पुत्र का संबंध है जीवन के संघर्षों में प्राण शक्तियां अनेक हलचलें उत्पन्न करती हैं ये शरीर इन प्राण शक्तियों के द्वारा स्पर्धा करने वाली और वास्तविक युद्ध करने वाले काम क्रोध आदि शत्रु सेनाओं को विजित कर लेता है ऐसे संगति लगाई शरीर इसके अंदर जो प्राण शक्तियां विजित कर लेता है शरीर तो तर्कस बता दिया तुणीर इशुधि इसमें निवास करने वाली असंख्य जो हाँ प्राण शक्तियां तीर हैं इनमें परस्पर पिता पुत्र का संबंध है शरीर और प्राण शक्तियों में शरीर पिता है और इंद्रिय शक्तियां पुत्र हैं हाँ जीवन के संघर्षों में प्राण शक्तियां अनेक हलचल उत्पन्न करती हैं चिश्चाकरण होती जीवन के संघर्षों में प्राण शक्तियां हलचल करती हैं ये शरीर इन प्राण शक्तियों के द्वारा स्पर्धा करने वाली और वास्तविक युद्ध करने वाली काम क्रोध आदि शत्रु सेनाओं को ये शरीर इन प्राण शक्तियों के द्वारा प्राण शक्तियों के द्वारा हाँ किसको जीत लेता है काम क्रोध आदि को पहले तो कहा था कि प्राण शक्तियां ही छीं छीं करती हैं प्राण शक्तियां अनेक हलचल उत्पन्न करती हैं जीवन के संघर्षों में ये प्राण शक्तियां अनेक हलचल उत्पन्न करती हैं ये शरीर इन प्राण शक्तियों के द्वारा स्पर्धा करने वाली और वास्तविक युद्ध करने वाली जो काम क्रोध आदि शत्रु सेनाएं हैं उनको जीत लेता है इंद्रियों से जीता जाता प्राण शक्तियों के द्वारा काम क्रोध आदि को ये तो कहते ही हैं प्राण क्या कहते हैं ये कहते हैं ना कि प्राण शक्तियां जो है आदमी को प्रकाशमय बना देती हैं, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। इंद्रियां तो बहुत कम दिखाती गुरुजी, इंद्रियां कहां ठीक ठीक दिखाती? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राण शक्तियां। प्राण शक्तियां माने प्राण? हाँ, इंद्रियां नहीं ले रहे हैं। आप तो कहते ना गुरुजी प्राण माने, प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश का जो आवरण था रुका हुआ, तमोगुण और रजोगुण से जो बंद प्रकाश था ना, सत्व का गुण है ना प्रकाश, तो रजोगुण तमोगुण से बंद था, वो बाहर आ जाता है जी। रजोगुण तमोगुण रोके रहता है, स्तग्नो हस्ते हन्यते। हस्तग्न जो है दस्ताना होता है, हस्ते स्थितो हन्यते जया, हाथ में धारण किया हुआ धनुष की डोरी से जो चोट खाता है। अहिरिव भोगई परियेति बाहुम ज्याय हितिम परिबाध माना, हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान पुमान पुमान सम परिपात विश्वता। सर्प जैसे अपने फणों से भोग कहते हैं शरीर को, भोग उसका जो फण होता है उसको भोग कहते हैं। सांप का जो फण होता है ना उसको भोग कहते हैं। जैसे सर्प अपने फणों से बाहुम परियति मनुष्य की भुजा पर लिपट जाता है, अहिरीव भोगई परियति बाहुम, सारा ही लिपट जाता है। अहिरीव भोगई है जी, वो जो बहुत सारे लोग आते हैं ना गुरु जी, वो लिपटा के रखते हैं, वो तो पूरा ही लिपटा के रखते हैं। हाँ, पूरा ही लिपटा रहता है, मुंह तो अलग से रहता है, उसको पकड़े रहते हैं मुंह को। नहीं, पकड़ उसकी पीछे से होती, जब लिपटता है पूंछ से आधे तक वो मजबूती से पकड़ता है, उसका फन या मुख जो है वो खुला रहता है, उठा रहता है। हाँ हाँ, इन्होंने भोग जो है फण नहीं किया, शरीर ही किया है। कह रहे हैं सर्प जिस प्रकार शरीर के लपेटों से बाहुम ज्याय हितिम परिबाद माना परिवेष्टित करता है प्रकोष्ठ को, वचन व्यत्य मान रहे हैं। भोगई का अर्थ है ना भोगेन, भोगई जो बहुवचनांत है ना, तो ये वचन व्यत्य हो रहा है। भोगई का अर्थ है शरीरेण, कुटिला शरीरावयवास्तैः भोगाः तस्यैव कुटिलः शरीरावयवः। सर्प जिस प्रकार शरीर की लपेटों से परियेति परिवेष्टित करता है बाहुम, हमारे इसको बाहु को है, ज्याय हितिम परिबाद माना प्रत्यंचा के आघात को सब ओर से बाधित करता हुआ। ज्याय हितिम परिबाद माना बाहुम परियेति, ये तो उपमा दी है, इरे हो गई, जैसे ये लिपटा रहता है ना ऐसे ही प्रत्यंचा के आघात को सब ओर से बाधित करता हुआ। हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान, हस्तत्राण विश्वानि वयुनानि, सब करणीय कर्मों को जानता हुआ, विश्वानि वयुनानि विद्वान करणीय कर्मों को जानता हुआ, पौरुष से युक्त पुरुष की रक्षा करे सब ओर से। धनुर्धारी योद्धा युद्ध करते समय अपने बाएं हाथ के प्रकोष्ठ को, बाएं हाथ का प्रकोष्ठ क्या है? बाएं हाथ का जो ये प्रकोष्ठ है ये पूरा, इसको प्रकोष्ठ कह रहे हैं। बाएं हाथ के प्रकोष्ठ को धनुर्धारी युद्ध करते समय अपने बाएं हाथ के प्रकोष्ठ को धनुष की डोरी के आघात से बचाने के लिए। हाँ, समझ गए गुरु जी, जब युद्ध खींच के छोड़ता है ना तो डोरी आके यूं ठगरा, इसलिए बचाने के लिए कुछ करता हूँ। धनुष की डोरी के आघात को बचाने के लिए उस पर चर्म से निर्मित हस्तत्राण बांधता है। ये प्रकोष्ठ पर इस प्रकार लिपट जाता है जिस प्रकार सांप अपने शरीर को किसी वस्तु के चारों लपेट लेता है। ये हस्तत्राण डोरी के आघात से प्रकोष्ठ की रक्षा करता है। यहां कामना की गई है पौरुष से युक्त और अपने कर्तव्यों को भली प्रकार जानने वाला ये हस्तत्राण योद्धा पुरुष की सब ओर से रक्षा करे। अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से जानने वाला, सुनिए, अब इसी प्रकार अध्यात्म जीवन में भी उपासक पाप आदि के आघात से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का समुचित प्रबंध करे ताकि काम क्रोध आदि शत्रु सेनाएं उस पर चोट ना कर सके। बस इतना कह दिया, अध्यात्म जीवन में उपासक पाप आदि के आघात से बचने के लिए भगवान का ज्ञान या भक्ति विनंती या नहीं, अध्यात्म ज्ञान में उपासक पाप है उपासक आदि के आघात से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का समुचित प्रबंध करे ताकि काम क्रोध आदि उस पर प्रहार न कर सके। इस मंत्र के ना इस सूक्त के तो बहुत सारे मंत्र इसमें आ रहे हैं। उपमा बहुत अच्छी थी ना इन्होंने गुरु जी, कैसे विद्वान पुमान पुमान संपरिपात विश्वत, जैसे कर्तव्य सब कर्तव्य कर्तव्यों को जानता हुआ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा करता है। पुमान पुमान का अर्थ भी बहुत अच्छा दिया है, पुरु मना भवती, बहुत मन वाला, बड़े मन वाला होता है, उदार मन वाला होता है। पुमान पुमान सम परिपात, ये तो सुक्ति है ना वेद की, पुमान पुमान सम परिपात विश्वत, पुमान जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सब ओर से रक्षा करे। कैसा पुमान, विश्वा व युनानि विद्वान, सारे कर्तव्य कर्तव्यों को जानता, सारे वयुन मन ज्ञान को जानने वाला, विश्वा वयुनानि विद्वान। जी अच्छा, वो जो पीछे वाला जो स्थान था उससे चोट लगती है छोड़ते समय, उसकी वो होती है ना, वो उंगलियों को कई बार काट देती है। हाँ, रस्सी। हाँ, तो उसमें जब इतने दस्ताना सब है, एक तो वो भी और जिस दूसरे हाथ से धनुष पकड़ा होता है उस पर भी तो जाके लगती होगी ना वो डोरी खींचने के बाद। बाएं हाथ नहीं, उस पे नहीं लगती कभी। अरे और वो बाण है, आप जिस धनुष को देखा वो उसमें लगती नहीं होगी, लगती है। जी कलापी गोधा इति प्रसिद्ध, हस्तग्न जो है हस्तग्न हस्ते हस्त समीपे स्थितो अन्यते जय असुर। अच्छा, सर्पुंखेन आप लोग बता ही रहे हो तो कि जो पीछे होता है ना वो, उसको जब हम ऐसे करते हैं तो वो ज्या ज्या तो उसको डोरी होती है, ज्या तेरी प्रत्यंचा प्रत्यंचा जो है उसको ज्या बोलते हैं। हाँ, तो वो ज्या के द्वारा सर का जो पुंख है, इसको पुंख बोल रहे हैं ना आप लोग, सर के पुंख, अच्छा पूरे में, पूरे में नहीं होता, केवल छह होता है, दो तीन ये घने भी होते हैं थोड़े ऐसे, ये जो भाग है ना। हाँ हाँ, इसको पंख बोलते, अच्छा अच्छा, गति प्रदान करने के लिए आवश्यक। तो ये पीछे गुरुजी जब छोड़ते होंगे तो ज्या और ये शरपंख दोनों लगते होंगे जिस हाथ से धनुष पकड़ रखा है। हाँ, तो इसको कह रहे हवाई जहाज के भी होते हैं, सर्पुंखेन जया हन्यते ताड्यते हैं। सर्पुंखेन जया ताड्यते, भाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। हस्ते हस्त छूट गया क्या, ऐसे लग रहा है। हस्त समीपे स्थितो हन्यते जया सर्पुंखेन, जय होना चाहिए, ज्या के द्वारा और सर्पुंख के द्वारा दो चीजें हैं ना। हस्त समीपे स्थितो हन्यते क्यों लिखा, वो तो हाथ में पहना हुआ ही ताड़ित होता है। जया सर्पुंखेन च, एक नहीं है ना ज्या, जया सर्पुंखेन च दो चीजें हैं ना। ज्या तो प्रत्यंचा है, सर्पुंखी वाला है जो आप बता रहे हो। ये शंका और प्रीतना दोनों संग्राम के वाचक हैं। स्पर्धा मात्रेण लक्ष्य व्यवधानार्थम यत्र ईश्वा क्षिप्यन्ते तद विषयम एकम वधार्थं च यत्र तद विषयम अन्यम। ये कह रहे हैं शंका और प्रीतना दोनों जो है संग्राम के वाचक हैं। स्पर्धा मात्रेण लक्ष्य व्यवधानार्थम, व्यवधान माने स्पर्धा मात्र से लक्ष्य को बींधने के लिए, व्यवधानार्थम यत्र ईश्वा क्षिप्यन्ते तद विषयम एकम वधार्थम च यत्र तद विषयम अन्यम। ये कह रहे हैं दो तरह के संग्राम होते हैं, जहां केवल स्पर्धा होती है ना, अभ्यास करते हैं हम लोग, तो यत्र स्पर्धा मात्रेण लक्ष्य व्यवधानार्थम लक्ष्य साधनार्थम यत्र ईश्वा, ये कुछ गलत पाठ है क्या? ठीक है गुरु जी, दो नाम है ना संका, नहीं वो तो ठीक है, लक्ष्य व्यवधानार्थम की बात कर रहा हूँ। हमारे में तो अच्छा लक्ष्य और लक्ष्य होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ नहीं, लक्ष्य तो है, व्यवधानार्थम क्या है? व्यवधानार्थम ही है, लक्ष्य को लक्ष्य वेधनार्थम होगा, तो व्यधनार्थम होगा फिर ये पाठ। व्यवधानार्थम की जगह व्यधनार्थम, बीच में कुछ अधिक हो गया। 439 पेज पर ये ईशुदी शंका प्रतनाश्च सर्वा, जो मंत्र की व्याख्या में लक्ष्य व्यवधानार्थम की बजाय व्यधनार्थम, लक्ष्य वेधने के लिए व और आ अधिक हो गया ऐसे कह रहे हैं। हाँ, लक्ष्य वेधने के लिए जो बाण फेंके जाते हैं ना, वो तो एक प्रकार का संग्राम है। वधार्थम च तत्र तद विषय मन्यत, उसका नाम संका है जहाँ स्पर्धा मात्र हो रही है। हाँ, और प्रीतना वो होगा जहाँ युद्ध हो, मतलब एक दूसरे को मरने मारने वाली बात। तो ये स्पर्धया लक्ष्य वेद मात्र अर्था संग्राम, ये च वधार्था, दोनों तरह के जो संग्राम है, सर्वान योद्धुम पृष्ठे निनिद्धा नितान्तम बद्धा जयति जयतु, जयति का अर्थ है जयतु प्रसूता प्रेरित। दोनों प्रकार के युद्धों को जीत लो। अहिरी भोगई पर्यति, भोगई का अर्थ है कुटिला शरीरा वैवा तई अर्धर्चया एक वाक्यताये यत् तद अध्याहार कार्य। अहिरी भोगई पर्यति बाहुम, यथा सर्पो मुखे गृहीता, मुख में पकड़ लेते हैं ना जब सर्प को, तो भोगई भोगई गृहीता, यथा सर्पो मुखे गृहीता, भोगई गृहीता जी, यथा सर्पो मुखे गृहीता भोगई पर्यति, अपने शरीर के अवयवों से लिपट जाता है। अच्छा, तो भी वो काट देता है, काट कैसे देता है? उछल जाएगा वो, उछल के काट देगा। अगर किसी सांप की गर्दन यानी पीछे से काट दिया, मुंह इतना सा छोड़ रखा है, पीछे का काट दिया किसी कारण से, वो जिंदा रहता है, मुंह जिंदा रहता है, वो उसी तरह काट देता है जैसे कि जीवित है, देर तक रहता है पीछे काटने के बाद। जी जी, पैर बंधे थे, एक बैल बंधे थे एक कोठरी में, किसान भी उसमें लेटा हुआ था, तो सर्प, काला सर्प वहाँ देखा तो फरसा उसके पास रखा था, उसने फरसा फेंक के मार दिया उसके, तो कट गया, लेकिन वो जितने गर्दन से कट करके वो फिर चटक चटक बैलों को भी काटा, उस किसान को भी काट लिया, मैं सबको, हाँ अब पूरा पूरी कोठी छोटी थी, बैल दो बंधे थे, वो स्वयं लेटा हुआ था, तो मतलब दोनों बैलों को काटा, उसको भी काटा, मैंने सुना ये घटना, सच्ची घटना ही। और सांप एक बार तीन लोगों को मार सकता है, उसके बाद विष नहीं लगता, फिर तीन चार घंटे लगे थे उस पर विष में। अच्छा जी, वो कमलेश जी वो सर्प उपचार के लिए वो छोटी सी पुस्तक लिखी थी, उसमें पढ़ा, वो तो फिर विष के तली तो निकल जाता होगा, पुरु मना नहीं रुकता, पुंसतेर व पौरुषार्थस्य पुंसते पौंस्यम बलम पुमान पुमानसम परिपातु परिविश्वतः। क्या कह दिया इन्होंने, ज्या हेतिम परिभाद माना, हेति मानी वधम ताड़नम, ज्याकृतम प्रहारम, ज्या के द्वारा किया गया जो हेती है, प्रहार है, उसको रोकता हुआ वो हस्तग्न जो है, वो हस्तग्न क्या करता है, यथा विश्वा सर्वाणी प्रज्ञानानि विद्वान प्रजानन पुमान कस्य देवं योद्धारं पुमानसं परिपातु रक्षतु, हस्तग्नस्य वा विशेषणं वयुनानि स्वानि कर्माणि जानन। क्या शिक्षा दे रहे हैं, अहिरी भोगई परियेति बाहुम, सांप की तरह, सांप के मुख को जब पकड़ लेते हैं तो वो जैसे अपने शरीर के अवयवों से लिपट जाता है, भोगई परियेति, उसके जो शरीर अवयव हैं उनके द्वारा वो लिपट जाता है, ऐसे ही बाहुम परियेति बाहुम ज्याया ज्याया हेतिम परिबाध माना, ज्याया हेतिम परिबाध माना, रोकता हुआ हस्तग्न जुड़ेगा अगले पंक्ति वाला ना, ज्याया हितिम परिवाद न माना हस्तग्न किं करोती, हाथ पे लिपट जाता है, लिपट जाता है, फिर क्या हुआ, रक्षा करता है हाथ की, ये बता रहे थे हस्तग्न का वर्णन करना है ना। हाँ ठीक है, हो गया, फिर आगे क्या हुआ, विश्वावयनान विद्वान, ऐसे मनुष्यों के लिए शिक्षा दे रहे कि ऐसे ही मनुष्य जो है वो सब कुछ जानते हुए एक दूसरे की रक्षा करे, जैसे वो रक्षा करता है, हस्तग्न हाँ, वयुनानी वयुनानी प्रज्ञानानी विश्वानी विश्वानी वयुनानी विद्वान पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः। यहाँ पर विश्वानी वयुनानी विद्वान, जैसे सब कर्तव्य कर्तव्यों को जानता हुआ एक मनुष्य दूसरे की रक्षा करता है, एवं यह दस्ताना युद्ध में हमारी रक्षा करे, उसको भी उपमा रूप में दे, जयतु कर दिया ना, वैसे चंद स्कंद स्वामी ने जयति कार जयतु कर दिया लोट लकार में, लट लकारों को भी विधि में लिंग लकार में ले जाएंगे तो विधि बन गए, मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे, ये जो एक विधान है इसको नहीं लेके, इसको तो उदाहरण के रूप में लेकर ले करके, अच्छा यथा दोनों उपमाएं ले ली गुरु जी, जैसे अहिरी व भोग ही परियेति भी उपमा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और ये विश्वा वयुनानि विद्वान पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः, ये भी जो है उपमा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, पर उपमा के रूप में तो फिर विधि तो विधे में होती है, विधि तो गुरु जी वो है ना हस्तग्न के लिए, विशेष हमारा विषय तो वही है ना, नहीं नहीं हस्तग्न रक्षा करे उसको उपमा बना करके, और ये विधि हो सकती है, हो सकती है, पर अभी जो चर्चा चल रही है वो तो युद्ध के उपकरणों की स्तुति चल रही है ना गुरु जी, युद्ध के उपकरण की स्तुति उपमा दे करके भी हो जाती है ना, तो नहीं अगर हम विधि वाक्य ये बना देंगे जो मंत्र का मुख्य विषय इसको बना देंगे कि एक मनुष्य दूसरे की रक्षा करे तो फिर अलग हो जाएगा. ठीक है वहां स्तुति अर्थ भी निकल जाएगा लेकिन वो गौण रूप से होगा. फिर गौण हो प्रधान हो हमें पता चल जाता है ना कि हस्तग्नि क्या काम करता है. जी अहिरी भोगी परेति बाहुम जाय हितिम परिवाद मानास्तग्ना जाया हितिम परिवाद मानास्तग्ना विश्वावैर ये जैसे करता है रक्षा करता है वैसे ही सारे प्रज्ञानों को जानने वाला सर्वाणी प्रज्ञानानी प्रजानन विद्वान पुमान पुरुमना पुंसतेरवा पुमान सम परिपातु विश्वता विधि लगती है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंतिम जो कहा है ना लोट लकार में है. हस्तग्ना हस्ते हन्यते हाथ में चोट हन्यते मानी प्राप्यते धार्यते हनिंसागत्यो. चंद्रमणि जी ने तो प्राप्यते धार्यते दे दिया है दूसरी जगह कहेंगे तो हस्ते हन्यते ये दिया था ना इन्होंने हस्ते हन्यते जयया शरपुंखेन वा. हाँ हस्ते हन्यते जयया ज्या के द्वारा हाथ पर चोट करता है. किया जाता है ज्या के द्वारा नहीं ताड्यते हन्यते हिंसते. हाँ हाथ के ऊपर ताड़ना होती है ना उसके द्वारा वो पुंख बनाया था. अन्य जगह रहे तो वो ताड़ित नहीं होता हाथ में रहता है तो वो ताड़ित होता है. रथे तिष्ठन अयति वाजिना पुरो इसी सूक्त के है सारे मंत्री है. ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सारे सारे मंत्र इसी सूक्त के हैं. देवता वर्म धनु ज्या आर्तनी इशुधि सारथी रसमया अश्वा रथ रथ गोपा आदि हैं. ईश्व प्रतोद हस्तग्न युद्ध भूमि कवच ब्रह्मणस्पत्यादया वर्म सोम वरुण देव ब्रह्माणी ऐसे बहुत सारे मंत्र 19 मंत्र हैं. पायु भारद्वाज है भारद्वाज जो रक्षक भारद्वाज ऐसा ऋषि का नाम दिया. इनको अप्रतिरथ सूत्र दिया है. दिया नहीं मुझे आश्वलायन द्वितीय सूत्र में पढ़ा हुआ. अरे खतरनाक बहुत बेहतर आ गया भगवान. हाँ जी ये जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना रथे तिष्ठन अयति वाजिना पुरो इस मंत्र का अर्थ है रथ पर बैठा हुआ. रथे तिष्ठन नयति अयति नहीं है नयति है तिष्ठन नयति वाजिना अयति भी निकल सकता है पर नयति पाठ है. रथे तिष्ठन नयति वाजिना वाजिना मानी अश्वों को आगे की ओर ले जाता है. रथ पर बैठा हुआ अश्वों को आगे की ओर ले जाता है. पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी जहां जहां ले जाना चाहता है ना उत्तम सारथी यत्र यत्र कामयते सुसारथी उत्तम सारथी जहां जहां ले जाना चाहता है. अब ईशुनाम महिमानम पनायत है लगामों की महिमा की प्रशंसा करो तुम. मना पश्चात अनुच्छन तिरस्मया लगामों की महिमा की प्रशंसा करो तुम मन रूपी इंद्रिय रूपी अश्वों को. मना पश्चात अनुच्छन तिरस्मया मन रूपी इंद्रिय रूपी अश्वों को पीछे से नियंत्रित करती हैं ये लगामे इंद्रिय रूपी अश्वों को. अश्व कर दिया और अश्वों की जो लगामें इन्होंने भी यही अर्थ किया, मन रूपी मानी इंद्रिय रूपी अश्वों को जाति में एक वचन मानकर, मन रूपी मानी इंद्रिय रूपी घोड़ों को पीछे से नियंत्रित करती हैं लगामे। मनो अश्वानाम जी, अश्वों का जो मन है, यच्च मनो अश्वानाम, ऐसा लग रहा है अच्छी जी। मना में तो एक वचन है, अश्वानाम मानी इंद्रियाणाम या मना अस्ति, हाँ अश्व का अर्थ मन नहीं हुआ, इंद्रियों का जो मन है, हाँ अश्वों का जो मन है। पश्चात संतो अनुयच्छन्ति, ये लगामे पीछे रहती हुई नियमन करती हैं, अनुबध्नन्ति सारथी गमनम सारथी मनसम, सारथी इच्छावशेन गमन चित्तम अश्वानाम कुर्वन्ति, सारथी इच्छावश गमन चित्तम अश्वानाम कुर्वन्ति, अश्वों के गमन चित्त को बना देती हैं। रसमयो अश्वानाम पूजयामी इति पाठ, जो निगंड निरुक्त में पूजयामी दे रखा है ना, ये अप पाठ बता रहे हैं। स्कंद स्वामी जो पूजयामी दे रखा है इसको पूजय पनायत है, पूजयत है ऐसा होना चाहिए, तो मन क्या हो गया गुरु जी, अश्वों का मन, मने उनका वो गमन चित्त, अभी देखते हैं ना इसमें, अभी शव व्याख्याता है, अभी देखते हैं अर्थ, अभी शव व्याख्याता, अभिशु की व्याख्या पहले 184 पेज पर हो गई, अभ्यस्नुवते अश्व ग्रीवाम इति अभिशव, जो घोड़े की ग्रीवा को प्राप्त होती हैं उनको अभिशु कहते हैं लगाम। सुसारथी रथे तिष्ठन, अच्छा सारथी रथ में बैठा हुआ, पूरा वाजिना आगे जुड़े हुए घोड़ों को यत्र यत्र कामायते जहां जहां ले जाना चाहता है ले जाता है। अभिशु नाम महिमानम पनायते, इस महिमा को लगामों की महिमा समझो तुम लोग, सारथी की महिमा नहीं है ये, ऐसे दिखा रहे है। पनायत है पूजयत है उसकी, उसको अभिशु नाम महिमानम पनायते, महिमा को, ये जो महिमा है ना ये अभिशु नाम महिमा है, उसको तुम समझो जानो, सारथी की नहीं अर्थापत्ति निकल रही है। ये जो सारथी ऊपर बोले ना सारथी ले जाता है, तो यहाँ पर मन की जो शक्तियां हैं उसकी महिमा गाना चाह रहे हैं मंत्र के द्वारा। एक तो है बुद्धि हमारे अंदर, सारथी नहीं हो तो लगाम रहे बेशक, उससे क्या है, किसी चीज पर बल देने के लिए ऐसे ही करना होता है ना, बुद्धि हमारे साथ हुआ था एक बार, 100 स्पीड से चला रहे थे अवेदय जी, फिर गाड़ी 100% उसका वो ब्रेक फेल हो गए, और आगे दो ट्रक जा रहे पास पास, और पीछे से हमारी गाड़ी तेज थी उनकी स्पीड से, तो इन्होंने वो किया एकदम लाइट दी, रात के 12 बजे की बात है, तो लाइट देते ही एक ट्रक वाले ने बाई चांस ही उसने एक ट्रक वाले ने एकदम से इस तरफ कर दिया, तो वो बीच में डाल दी वो गाड़ी, तो इतना बिल्कुल बाल बाल ऐसे सरकती हुई, तो बहुत नाराज हुआ वो ड्राइवर ट्रक वाला ना, कि मरना है क्या फिर आगे कहां रुकती थी, बहुत दूर जा करके धीरे धीरे हाँ कुछ किया, मतलब गेर वेर किया तो काफी दूर जा करके, नहीं तो उस दिन खत्म था मामला, इतने में ही बच गए, इतने में वो तो पसीने आ गए थे, उनको तो बोले कि मेरे को तो पसीने आ गए रात के सर्दी के समय भी जी ठीक हो जाए काम, जब बिल्कुल बढ़िया काम हो जाए तब तो कभी भी चले जाएं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, काम अधूरा छोड़ करके जाएंगे तो फिर परेशानी होती है। तो इसको देखते हैं एक बार, रथे तिष्ठन अयति वाजिना पुरस्तात सत। आगे आगे जो वाजी लोग पहले, वाजी जो सामने लगे हुए हैं ना रथ में, उनको सुसारथी ले जाता है जहां चाहता है। फिर बोले ये उस सारथी की महिमा नहीं है, तो अभिशुनाम महिमानम पनायत है, ये उन लगामू की महिमा है। मना पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, मना पश्चात संतः अनुयच्छन्ति रश्मया। ये जो रश्मया है, लगामे हैं, ये मन के पीछे लगी हुई होती हैं। मना पश्चात संतः रश्मया अनुयच्छन्ति, अनुयच्छन्ति किनको अनुयच्छन्ति, घोड़ों को नियमन करती हैं। मना पश्चात संतः अनुयच्छन्ति रश्मया, ये जो रश्मिया हैं, ये लगामे ही सारथी के मन के पीछे पीछे। अच्छा, मन पश्चात, इन्होंने तो ये कर दिया, सारथी के मन के पीछे पीछे, मन पश्चात सारथी के मन के पीछे पीछे ये लगामे घोड़ों का नियमन करती है। सारथी के मन के पीछे पीछे, सारथी के मन के पीछे पीछे, सारथी इच्छा वशेन गमन चित्तम अश्वानाम कुर्वन्ति इत्यर्थ। मन रूपी, इंद्रिय रूपी अश्वों को, जो उत्तम सारथी होता है, वो रथ पर बैठकर अश्वों को जहां जहां ले जाना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार ले जाता रहता है। इसी प्रकार बुद्धि रूपी सारथी शरीर रूपी रथ में बैठकर इंद्रिय रूपी अश्वों को इच्छा अनुसार सन्मार्ग पर ले जाता है। इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रण में रखने के लिए लगामों का विशेष महत्व है। इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रण में रख रहे, इन लगामों की महिमा को देखो और इनकी प्रशंसा करो। बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में थमी हुई ये मन रूपी लगामे, ऐसे कर दिया, बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में थमी हुई ये मन रूपी लगामे, तो बुद्धि तो है ज्ञान तत्व और मन है ये भावना तत्व, तो ज्ञान के द्वारा भावनाओं को वश में रखो, ये कहना चाह रहे। भावनाओं का नियंत्रण, उनको नियंत्रण करो, आप भी कहते हो ना कि ये भावनाएं ब्रह्मास्त्र नहीं, आप भी कहते हैं ना बुद्धि से, आचार्य जी भी, रेवली वाले आचार्य जी भी कहते थे। वो यूं कहते हैं कि बुद्ध भावन, मतलब ज्ञान तो प्रकाश मात्र है और उस प्रकाश में भावनाएं होनी चाहिए, माने श्रद्धा जो है ज्ञान पूर्ण श्रद्धा। ये तो ठीक है, प्रकाश में भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन भावनाओं में प्रकाश पहुंच जाए वो ठीक है। भावनाओं में ज्ञान वाले हैं, वो भावनाओं से युक्त होकर के ज्ञान को रखें, ये तो ठीक है। जो भावना वाले हैं उसमें ज्ञान चला जाए तो वो भावना गड़बड़ कर देगा। ज्ञान जैसे, ज्ञान तो अंदर का एक प्रकाश है बिल्कुल, भावनाएं तो बल है, प्रेम है। उन्होंने ये दिखाया बार बार एक बात को, एक व्याख्याकार ने, कि जैसे ज्ञान तो प्रकाश है और भावनाएं बल हैं, इमोशंस बल हैं, और जो इंटेलिजेंस या ज्ञान है वो बल नहीं है, भावनाओं में बल होता है। ज्ञान जो है वो केवल प्रकाश है, तो हमारे अस्तित्व में दोनों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, दोनों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, ज्ञान को भी भावनाओं को भी। ज्ञान का परिष्कार शास्त्र से, गुरु आचार्यों से, ध्यान से, विचार से, ये ज्ञान का परिष्कार है, और भावनाओं का भी परिष्कार तो होता ही है उस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। तो भावनाओं को क्यों, भावनाओं को नष्ट क्यों करेगा, वो तो और बढ़ाएगा। ये कोई विरुद्ध चीजें हैं क्या गुरु जी, ज्ञान और भावना वो तो एक ही होना चाहिए। ये अर्थ नहीं है ना, तर्क वितर्क नहीं ले रहा मैं तो यूं ले रहा हूँ, ज्ञान का मतलब जैसे ये अच्छा है ये दिखाना, तर्क वितर्क नहीं ले रहा मैं, बुद्धि का अर्थ, ज्ञान का अर्थ, ये अच्छा है, लाभकारी है, और वो भावनाएं उसको बढ़ाएंगी, अविरोधी है ज्ञान और भावनाएं तो। मैं अर्थ अलग ले लिया, मैंने ज्ञान का अर्थ तर्क वितर्क नहीं है। भगवान बुद्ध पूरा ज्ञानवान थे ना, और फिर कितना करुणा प्रेम, उतना तो सामान्य में हो ही नहीं सकता है कभी। ज्ञान का अर्थ तर्क वितर्क मैं नहीं ले रहा हूँ, ज्ञान का अर्थ है अंदर जो प्रकाश हमको, अंदर जो प्रकाश माने जड़ से अलग जो हमारा चेतन स्वरूप है, वही ज्ञानमय स्थिति है हमारी। जड़ में मिला घुला जो हमारा स्वरूप है वो तो अज्ञान का रूप है, जड़ से अलग जो हमारा चेतन स्वरूप है वो है ज्ञान रूप। उस ज्ञान के साथ हमारी भावनाएं भी है, भावनाएं तो उसमें विरोध नहीं डालेंगी, ना तो उसमें डालेंगी ना वो इसमें डालेगा ऐसा लगता है। हाँ, वो जो तर्क बुद्धि की बात चलती है वो जरूर कर सकती है गड़बड़, तर्क बुद्धि जिसको हम कहते हैं। तर्क बुद्धि को तो मैं ज्ञान कह नहीं रहा हूं, अलग से कह रहा हूं। ज्ञान का अर्थ है हम सत्य को ऐसे देख सके कि ये है सत्य, ये है जड़, ये है चेतन। भावना से युक्त होकर जैसे गंगा स्नान करते हैं, प्रतिमा पूजन करते हैं, और हम वहां पर ज्ञान पहुंचा देते हैं, तो भावना को नष्ट कर देते हैं उनकी, ये और ये वो पसंद भी नहीं करते हैं ज्ञान का, ज्ञान को वहां लाना, क्योंकि भावनाएं फिर समाप्त हो जाती है। इसलिए जो ज्ञान मार्गी है उनमें भावनाएं नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती है। पर जैसे भगवान बुद्ध का उदाहरण तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने जैसे दिया, ज्ञान पक्ष वाले थे और भावनाएं जो है बहुत ही ज्यादा थी। सांख्य मार्गी जो है ज्ञान वाले होते हैं और करुणा बहुत ही ज्यादा होती है, मैत्री करुणा मुदिता। वो ज्ञान का अर्थ जब हम ऐसा करेंगे ना, ये वाला जो शास्त्र आचार्य ने कहा है उसको समाज के परंपराओं के साथ जोड़ करके जो हम कहते हैं, वो तो एक शास्त्र आचार्य की बातों को हम समझ करके, वो एक अलग क्षेत्र है। भावनाओं को आहत कर देते हैं ना, भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। आजकल वो एक फिल्म के बारे में चल रहा है, पीके करके एक फिल्म आई हुई है, उस पर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो भावनाओं को आहत करने वाली फिल्म है वो, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती है। भावनाओं को आहत तो खैर, हमारी भावनाओं को आहत करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कहते हैं हमारी भावना, वो उल्ट करके फिर वहां ले जाएंगे हम इस वाक्य को जी। जैसे हमारी भावनाओं को कोई आहत करे जी, मेरी श्रद्धा है जैसे किसी गुरु के प्रति या परमेश्वर के प्रति या वेद के प्रति शास्त्र के प्रति, तो कोई आहत करेगा तो अच्छा नहीं लगता जी। वो आहत करते हैं ज्ञान से, जैसे भी करें, ज्ञान से, ज्ञान भी आ गया ना जी, ज्ञान से, मैं ज्ञान और भावना का विरोध बता रहा हूँ जी, दोनों साथ नहीं रह सकते ना जी। गुरुजी जैसे कोई व्यक्ति वाणी वाणी से बोल के उनको ठीक करना चाहता है तब आहत होते हैं, वास्तव में कोई अपने मतलब अपने जीवन से उनको मदद करे जी, तब तो फिर वो आहत नहीं होते, अपने आप ही परिवर्तन होता है। कोई हमारा बन करके और हमारे को बदलना चाहे तो फिर तो आहत नहीं होगा। ज्ञान नहीं, वो ज्ञान देना चाह रहा है तो प्रेम में मदद करके, और फिर जो है तो शुगर कोटिंग करके पिला दिया उसने, पता नहीं लगा, तो भावना ने बचा लिया उसको, नहीं तो ज्ञान तो भावना को नष्ट कर देता। और एक ज्ञान ये होता है जो पुस्तकों में लिखा रहता है या जो शास्त्र के द्वारा हमको मिलता है, और उसको हम दूसरों को तर्क बुद्धि के द्वारा सिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है अभी उसका आधार तैयार नहीं हुआ है, वो नहीं समझ में आए उसको, तो इसलिए आहत होता दिखता है। शास्त्रीय ज्ञान भावना के विपरीत बनता है। नहीं, हो सकता है कि अभी उसकी भूमि तैयार नहीं है, तो उसके लिए इंतजार करना पड़े। ऐसा यदि हम करेंगे तो इसलिए विरुद्ध जा रहा है कि उसकी भूमि तैयार नहीं है। धीरे धीरे धीरे धीरे भूमि तैयार होगी तो वो हो सकता है कि बढ़िया हो जाए। अही ये रथे तिष्ठन हो गया, धनुष पूजयामी था कई जगह। अच्छा, ये पूजा है तो ठीक है। हाँ गुरु जी, हाँ पहले काम आये थे यहाँ पे एक वचन में काम आये, उसमें क्या बात है? वो तो यूं कहना चाह रहे हैं कि ये सारथी जो है जहाँ जहाँ चाहता है ले जाता है। ये ले जाना जो है ये लगामों की महिमा है, ये उस सारथी की महिमा नहीं है। मना पश्चात नो छन्ति रसमय, जो लगामे है ना, बुद्धि के साथ जुड़ी हुई जो लगामे हैं वो नियमन करती हैं। मना पश्चात ज्ञान के साथ लगी हुई जो लगामे हैं वो नियमन करती हैं। मन है जो है, मन का अर्थ मन पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, मन की लगामे, मन पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, नियमन करती है, अनुयच्छन्ति नियमन करती है। रश्मया जो लगाम रूप, लगामे रश्मि तो यहां लगाम के लिए आया है, मन पश्चात अनु, भाषा पड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही, मन रूपी इंद्रिय रूपी अश्रुओं को, ये तो इन्होंने अर्थ ये कर दिया कि मन रूपी अश्रुओं को, मन को यहां अश्रु का रूप ले लिया, मन रूपी अश्रुओं को ये रश्मियां जो है नियंत्रित करती हैं। मन रूपी अश्रुओं के पीछे रश्मियां लगी हुई हैं, मन के पीछे रश्मियां लगी हुई हैं। मन तो यहां पर हो गया, मन के पीछे रश्मियां लगी हुई हैं, मन अश्व का रूप हो गया, इंद्रिय रूपी अश्व उसको मन कह रहे हैं। अभिशु भी लगाम होती है और रश्मि भी लगाम होती है, तो कह रहे हैं अभिशु ना महिमानम पनायते। ये जो ऊपर दृष्टांत दिया है ना पूरा, कि रथ में बैठा हुआ घोड़ों को आगे आगे ले जाता है सुसारथी, ये महिमा लगामों की है। और फिर आखिरी वाक्य में कह दिया कि मन रूपी मान इंद्रिय रूपी अश्रुओं को लगामे ही नियंत्रित करती हैं, तो लगामों की महिमा पर बल दे दिया। तो मन की शक्ति को समझने के लिए और मन का नियंत्रण शक्ति को बताने के लिए इस मंत्र में कहा है। मन की नियंत्रण शक्ति है या मन को ये रश्मियां नियंत्रित कर रही है? हाँ, तो लगाम क्या हुई? लगाम तो ये है, लगाम तो मन की, मन लगाम है, और या मन मानी, मन मानी यहां इंद्रियां। यहां पर जो मन शब्द डाला है ना वो मन रूपी इंद्रियां, मन पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, रश्मया तो लगाम हो गई, लगाम हो गई। और यहां शरीर में, शरीर में जो है हमारे शरीर में जो, या यूं कह सकते हैं ज्ञान की रश्मियां मन को पीछे लगी रहती है। एक तो सारथी है, एक मन है और एक ये रश्मियां, एक घोड़े और घोड़े। ये है पहले, सबसे पहले क्या रखूं मैं? रथ है, रथ में बैठा हुआ व्यक्ति है, रथ, मार्ग, मार्ग नहीं ले जाता है ना, यत्र यत्र, यत्र यत्र कामयते सुसारथी, अश्व, रश्मि और मन, लगाम, रश्मि, अभिशु, और यहां इसके बाद क्या है बीच में? मन नहीं, रथी है, सुसारथी, सुसारथी, रथ सुसारथी ये ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं जैसे ये बताया पहली पंक्ति में रथे तिष्ठन अयति वाजिना पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी। ये सुसारथी अश्वों को यत्र यत्र का अर्थ मार्ग हो गया। यत्र यत्र कामयते ये तो मार्ग हो गया। अश्वों को रथे तिष्ठ नयति वाजिना पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी। यत्र यत्र कामयते सुसारथी हो गया ये वाजिने हो गया। रथे तिष्ठन रथ में बैठा हुआ ये सुसारथी हो गया। अब बीच में अभिषु एक काम कर रही है तो वो कह रहे हैं अभिषु की महिमा समझो। ये सारा जो इसमें चक्र चल रहा है जो हाँ अभी मैं बताता हूँ। अभिषु नाम महिमानम पनायते मना पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया। कहते हैं ये जो अश्व है ना ये अश्व इसके पीछे जो रश्मियां लगी हुई है ना यही ये सब काम कर रही हैं। तो यहां मना शब्द का अर्थ है यहां पर अश्व ये है। ये यहां मंत्र में जो मना है वो अश्व के लिए आया और रश्मियां यहां पर रश्मया तो ये ज्ञान की रश्मि होंगी और क्या हो सकती है। नियमन करना नहीं अनुयच्छन्ति तो हो गया नियंत्रण करती हैं। मन पश्चात मन के पीछे लगी हुई रश्मियां मन के पीछे लगी हुई जो ये रश्मियां है ना ये मन का नियंत्रण करती हैं। तो ज्ञान की रश्मियां हो गई बुद्धिमानी ज्ञान की रश्मियां ठीक ठीक जो हमको दिखाई देता है हाँ मन का अनुयमन करती है। ये जो ज्ञान रश्मियां हैं ये मन का नियंत्रण करती है। मन के पीछे लगी हुई है ये रश्मियां। और हम ये कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ अपने शरीर को ले जाते हैं जी। इसको देख के कहें कि देखो आत्मा की कितनी शक्ति है कि आत्मा ही ले जाता है। इसको बताया जा रहा है ये आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा तो बहुत अल्प शक्तिमान है। ये इंद्रियों की मन के पीछे जो ज्ञान की शक्ति है ना ज्ञान की शक्ति लें या तो मन के पीछे इंद्रिया। मन के पीछे इंद्रिया नहीं होती। अच्छा और विषयों के लिए जो है तो विषय चुंबक के समान है और इंद्रियां लोह के समान है। तो लोहे और चुंबक में चुंबक शक्तिशाली माना जाता है वो उसको नियंत्रित करता है। तो उस दृष्टि से ये बाद बाद वाले में घटना चाहिए। जैसे मन मन के पश्चात जो ये रश्मियां हैं मन तो इंद्रियों के अनुसार ही चलता है। जैसा जैसा इंद्रियां ज्ञान कराती हैं उसके अनुसार चलता है वो। यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि पश्चात का अर्थ यहाँ पर पीछे जो माने उससे पूर्ववर्ती पश्चात का अर्थ पहले मन अनुयच्छन करता है मन भी नियंत्रण करता है। अनुयमन मन पश्चात मन के पीछे लगी हुई जो ये रश्मियां हैं मैंने जो रूपक यहाँ पर प्रस्तुत किया है ना ये रश्मियां हैं ज्ञान रश्मियां मैं कह रहा हूँ इसको। जैसे मुझे पता लग गया कि ये विश्व में दुख है तो ये जो मुझे पता लगा कि विश्व में दुख है ये ज्ञान रश्मि काम कर रही है मन का नियंत्रण कर रही है। जिसकी प्रशंसा की जा रही है वही है ना रश्मि। वो प्रशंसा की जा रही है अभिषु। अभिषु यानी रश्मि ये लगा में कौन सी है ये लगा में ज्ञान रश्मि है इंद्रियां नहीं कह रहा, ज्ञान रश्मि कह रहा हूं, और मन के पीछे लगी हुई है ये ज्ञान रश्मियां, और मन हो गया यहां अश्व के रूप में, अश्व स्थानीय है मना, तो मन का नियंत्रण ज्ञान से होता है ये दिखा दिया। उसमें भी मनुस्मृति में एक श्लोक आता है ना, न यथा ज्ञान नित्यसा न तथैतानि शक्यन्ते यथा ज्ञान नित्यसा, ये इंद्रियों को ऐसे नहीं रोका जा सकता जैसे कि ज्ञान के द्वारा इनको हम रोक सकते हैं। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुम असेवया, इन इंद्रियों को ऐसे नहीं रोक सकते हैं। विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यसा, विषयों में लगी हुई जो ये इंद्रियां हैं ये ज्ञान के द्वारा ही रोकी जा सकती है। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुम असेवया, केवल परहेज मात्र से कि मैं इन विषयों को नहीं देखूंगा, इनकी तरफ बिल्कुल अपने आंख बंद करने मात्र से नहीं रुकेंगी। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुम असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि, विषय में लगी हुई ये इंद्रियां ऐसे नहीं रुकती हैं, यथा ज्ञानेन नित्यसा, जैसे कि नित्य ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान तो यही है कि हमारे अंदर जो है स्पष्ट एकदम से आभास हमें होता रहे। तो यहां जो मूल बात समझने की है कि अश्व और मन को ये समान रूप में देख रहे हैं, और इसके पीछे ये अभिषु जो है वो अश्वों का नियंत्रण कर रही है, तो इंद्रियां यहां पर मन स्थानी बनी हुई है। वाजिना शब्द अश्व का वाचक है, यहां मन ही लेंगे। बहुवचन है और इंद्रियानि हयान्याहु वो भी हमारे को मिलता है, तो इंद्रिया क्यों ना ले लिया जाए वाजिना से? संगति नहीं लगेगी अच्छा जी इसकी अभिषु की, यहां भी अभिषु नाम बहुवचन है, मना है, मना पश्चात अनु यच्छन्ति, कंबोज जी ने भी बिल्कुल ये का यही किया है जो मैंने प्रस्तुत किया है, कंबोज जी ने भी यही अर्थ किया, मन रूपी इंद्र रूपी अश्वों को, मन और इंद्रियों को एक ही साथ मान लिया, ये एक ही मान लिया। ये जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां जो वो रूपक दिखाते उसमें तो हम लोग मन और इंद्रियों को अलग करते, तो मन इंद्रियों को एक ही कैटेगरी में रख लिया मन और इंद्रियों को, और मन इंद्रियों का वहां पर भी उस श्लोक में बुद्धि का महिमा गाई है ना, मन के पीछे रहते रहते ज्ञान उसको नियंत्रित करता है, ये आप हाँ, तो उस ज्ञान की प्रशंसा करें, हाँ महिमा बनाया था, हाँ उस ज्ञान की महिमा करो जो कि इसको ज्ञान तो उसी में ही है ना, ये तो सुषारथी जो है उसी का ही तो भाग है, ज्ञान तो उसी का ही भाग है। सुषारथी रथे तिष्ठन अयति नयति वाजिना पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी सुसारथी, तो ठीक है उसको अलग करके बता दिया, उस सुसारथी का जो बुद्धि ज्ञान है ना उसको अलग करके बता दिया कि उस ज्ञान की महिमा है ये जो कि मन का नियमन कर रही है वो लगामे। बुद्धि की महिमा होगी, बुद्धि ज्ञान रश्मियां अलग अलग अलग विषयों में जो हमारी ज्ञान की रश्मियां काम कर रही हैं। अभिषु नाम महिमानम पनायते मन पश्चात अनु यच्छन्ति रश्मया, वैसे भी बुद्धि के द्वारा मन का नियंत्रण होता है ऐसे कहते हैं ना शास्त्र में कि मन से बड़ी शक्ति है बुद्धि। ये अनुयच्छन्ति जो है जैसे चंद्रमणि जी ने किया कि ये नियमन करती है किसका, घोड़ों का, ये अंत में लिखा क्योंकि ये लगा में ही सारथी के मन के पीछे पीछे तदनुकूल घोड़ों का नियमन करती है। जी सारथी का जो मन है उसको ये लगामें नियंत्रित करती है। जी काम ये थे जो ये पद है सारथी कर्ता सारथी है ये तो दुर्गाचार्य यत्र यत्र काम यते योद्धा तत्र तत्र नयते रथ को ले जाता है सार सुसारथी युद्ध में तो कामना तो वो करेगा ना जहाँ जहाँ कामना करता हूँ वहाँ सारथी ले जाता है सारथी ये की देख रहे हैं ये तो सुसारथी ये एक और स्टेप पीछे जा रहे हैं योद्धा जो है ना आत्मा ले लो योद्धा आत्मा बुद्धि ज्ञान रश्मिया बुद्धि गत भेद अभेद में भी भेद का निर्देश हो जाएगा ज्ञान रश्मिया सारथी है ना रश्मि के अभिशु के बगैर वो घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता है सुसारथी जो है अभिशु के बिना वो जो है ना नियंत्रण नहीं कर सकता है ये जो है यहाँ पर आत्मा और ये बुद्धि वो तो उनके कारण मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया था मैं तो पहले से ऐसे सोच नहीं वो उनने थोड़ा बिना सोचे मैंने इधर बढ़ा दिया वो बोलने लगे ना तो मैंने कहा कि आप ऐसे कह रहे हो तो बाद आ गई उस रास्ते में तो मैं तो दुर्गाचार्य जो लिखे उनको बता तो देखिए सुसारथी आत्मा हो गया अभिशु बुद्धि हो गई अश्व मन हो गया मन और इंद्रियां दोनों हो गए जी और मार्ग हो गया तो बोले कि ये आत्मा जो है इन अश्वों को यत्र यत्र काम आयते नयति तो बोले ये महिमा तो इसकी है बुद्धि की है सारी आचार्य जी का तो ये प्रिय विषय है फिर भी इसमें अड़चन लग रही है आपका तो प्रिय विषय है कि ये बुद्धि सारा रोल हमारे अस्तित्व में ज्ञान का ही सारा रोल है जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही हम जो है जीवन जीते हैं तो अभी अभिशु क्या है वो अभिशु के तो कह रहे हैं क्या है कौन सी रश्मियां हैं घोड़ों में तो ठीक है हमारे अस्तित्व में क्या है वो अस्तित्व में फिर ये बुद्धि ज्ञान हो जाएगी तो ज्ञान रश्मियां ही होगी ना कल्याण सारथी है ये सुसारथी यत्र यत्र कामयते कल्याण की चाहना करने वाला अच्छा सारथी रथ में बैठा हुआ पूरा वाजिना आगे आगे घोड़ों को यत्र यत्र काम आते नहती जहां जहां चाहता है ले जाता है ये सारी महिमा लगामू की है सारथी की नहीं है मना पश्चात संत मन है पीछे जिनके ऐसी ये रश्मियां अनुयच्छंती करती है मना पश्चात रश्मि मना पश्चात को यदि रश्मियों का एक तो है कि मन के पीछे रश्मियां हैं जैसा आप कह रहे हैं कि जिनके पीछे मन है ऐसी जो ये रश्मियां हैं मन के पीछे कौन सी रश्मियां नहीं मन है पीछे जिनके ऐसी रश्मियां कौन है ऐसी रश्मियां नहीं ये समस्त पद नहीं है ना चीज मन है अलग है पश्चात अलग है ये मना द्वितीय एक वचन होना चाहिए पश्चाद रश्मया या पश्चाद ये रश्मया पश्चात संति मना यच्छन्ति मन को नियंत्रण करवा रहे हैं यहाँ मन को नियंत्रण करवा रहे हैं पश्चाद रश्मया यह संति रश्मि अभिशु का पर्यायवाचक है ये तो पक्का है कि रश्मि यहां पर अभिशु का पर्यायवाचक है तो पश्चाद यह रश्मया संति रश्मि पुलिंग होता है स्त्रीलिंग पश्चात या रश्मया संति पीछे पीछे जो रश्मियां हैं ना लगाम जो जुड़ी हुई है वो मन का नियंत्रण करती हैं नहीं मन ये मना द्वितीय एक वचन है दो एक लिख भी सकते हैं मना दो एक है ठीक है वो तो कुछ भी हो मना पश्चात संत देखो पश्चात संतह रसमया, ये संतह जो है अध्यार किया ना इन्होंने, तो संतह रसमया का विशेषण है, पुलिंग है ये शब्द, स्पष्ट ही बता देता हूँ। संतह जो है पुलिंग है ना, और तो रसमया के साथ जोड़ा हुआ है। रश्मि सद पुलिंग है, बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है। और ये सुशारथी कौन था? सुशारथी जो है कल्याण सारथी अर्थ दिया है, आत्मा होगा, जीवात्मा, जीव। सारथी तो अलग होता है, कल्याण सारथी जीव है यहाँ पर। वहां तो आता है पर यहाँ तो स्पष्ट ही जीव है। नहीं, जो भी हो पर यहाँ पर तो स्पष्ट ही जीव को, मैं जीव और आत्मा को भी दो अलग अर्थ में बोलता रहता हूँ ना, तो जीव जो है यहाँ पर कल्याण सारथी है, जीवात्मा जो है कल्याण सारथी है, और अभिषु जो है उसकी ज्ञान की जो शक्ति है, और मन है, और मन और इंद्रियां तो एक जगह हो गई इकट्ठे, अश्व शब्द से लिए जा रहे हैं। पहले पंक्ति में जो अश्वान है ना वाजिना, ये जो इन्होंने संत का अध्ययन किया ना अच्छा जी, संत पश्चात संत, इससे एकदम पुष्ट हो गया, पश्चात संत, ये संत जो है समानाधिकरण है रसमया के साथ, संत और रसमया का समानाधिकरण है। तो वही है ना गुरु जी जो आपने लिखा, वही? हाँ बिल्कुल वही निकल रहा है, वैसे भी व्यवहार से भी और अपने अनुभव से भी प्रमाणित हो रहा है, हमारा अनुभव भी तो अलग हो गया ना, जो वो पढ़ते रहते हैं हम भुक्ते त्याहुर मनीषिणः, उससे अलग हो गया ना उस उपमा, थोड़ा बहुत कहीं, ये तो रूपक वहाँ जरूरी नहीं है, बिल्कुल वैसे वैसे होना चाहिए। यहाँ पहले वाले मन, पहली पंक्ति में जो वाजिना है ना, वही यहाँ पर रश्मिया के रूप में नहीं, पहले पंक्ति में जो अभिषु है वो तो रसमया है, और पहले वाले में जो वाजिना है वो मना है, पहली पंक्ति में जो वाजिना है वो यहाँ मना शब्द से कहा जा रहा है, पहली पंक्ति में जिसको हम अभिषु नहीं, दूसरी में ही अभिषु, तो अभिषु शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो रसमया से कहा जा रहा है। मैं तो एकदम से ना स्पष्ट, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाजिना, जिसको वाजिना कह रहा है उसको मना कह रहा है, जिसको अभिषु कह रहे हैं रश्मि शब्द कह रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ। अभिषु और रश्मया एक ही बात को कह रहे हैं, वाजिना और मना एक ही बात को कह रहे हैं, और पीछे जुटी हुई रश्मिया मना अनुयच्छन्ति, ये मना दो एक है, ये अर्थ हम ऐसे कर देते थे ना मन के पीछे, वो भी नहीं है जी, हाँ पहले ऐसे कर रहे थे वो भी ठीक नहीं, पश्चात रसमया, अब अध्यार करना पड़ेगा, हाँ बोल रहे हैं अध्यार करना पड़ेगा, वो वैसे नहीं है मंत्र में नहीं है, अध्यार करना पड़ेगा क्योंकि ये सापेक्ष शब्द है ना पश्चात, पीछे जुड़ी हुई रश्मिया किसके पीछे, किसके पीछे, तो मन के पीछे, हाँ घोड़े के पीछे या मन के पीछे, क्योंकि घोड़ा और मन तो एक ही बना हुआ है ना यहाँ। ये एक पहले दृष्टांत दे दिया कि सुशार्थी जहाँ जहाँ कामना करता है घोड़ों को वहाँ ले जाता है, ले जाता है, तो इसमें देख करके ध्यान जाता है घोड़े सुशार्थी ले जा रहा है घोड़ों को, हाँ तो वो घोड़ों को सुशार्थी नहीं ले जा रहा है, रश्मिया ले जा, रश्मि ले जा रही है, फिर उसकी महिमा को जानो, तो यहाँ ज्ञान की महिमा जो है, ज्ञान रश्मियों की महिमा, मंत्र का देवता तो छठा, पूर्वार्ध का तो सारथी है, उत्तरार्ध का रश्मि है, देख लो ये भी स्पष्ट है, पहली ऐसा होता है, पहली वाली पंक्ति का तो सारथी देवता है, पहली वाली का सारथी देवता है, दूसरी वाली का रसमया देवता है, अगर ये दो बातें होती, हाँ अलग अलग बातें होती तो हम अलग अलग कह सकते हैं, तो एक बात कहता है वो तो ठीक है, पर हाँ आखिरी में रसमया हो गया। रथे तिष्ठनायति वाजिना पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी। सारथी की महिमा भी बता दी ना, फिर उसकी महिमा को थोड़ा डिक्रीड कर दिया। नहीं एक बार तो बताई, फिर एक बार तो बताई, एक बार तो बताई कि रथ में बैठा हुआ जो कल्याण सारथी है घोड़ों को जहां जहां चाहता है वहां ले जाता है, तो सारथी की एक महिमा बताकर थोड़ा उसकी शक्ति को वो किस आधार पर ये करता है ये रश्मियों की महिमा बता दी। कैसे करता है उसके पास जो साधन है ना, सारथी के पास जो साधन है उसकी महिमा बता दी। जो जीवन में हम चल रहे हैं ये आत्मा की महिमा नहीं है, आत्मा के पास जो ज्ञान आता है उसकी महिमा है। आत्मा के पास जो, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण निकल रहा है मुख से कि आत्मा के पास जो ज्ञान आता है उसकी महिमा है। नहीं ये मंत्र तो ऐसा ही कह रहा है, मेरे तो एकदम से ना निर्भ्रांत रूप से एकदम समझ में आ गया। ये वैसे भी गुरु जी युद्धोपकरण की चर्चा है ना, हाँ योद्धा की नहीं है, युद्ध में खड़ा हुआ सारथी उसके लिए महत्व, योद्धा की भी नहीं है सारथी की भी नहीं है, सारथी के पास जो शक्ति है उपकरण की महिमा है, उनमें भी जो महत्वपूर्ण उपकरण है। हाँ उपकरणों की महिमा चल रही है, सुसारथी तो यहाँ राजा हो गया। सा वो योग दर्शन में भी आता है, नांतरेण साधनम साध्य सिद्धिर भवति। नहीं वो साधनों की महिमा, साधनों के बिना जो है कैसे कटेगा। साध्य की और साधन की तो, पर वो कह रहे हैं कि साधन जो है साधन के बिना साध्य नहीं मिलता ना, इस दृष्टि से उसको जोर दे रहे हैं। नहीं हो उस दृष्टि से तो अच्छा ही है ना, हम क्या थे क्या हो जाते हैं, ये साधन की तो महिमा है ना, हम क्या होते हैं और क्या। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि आपके उस दिव्य व्यक्तित्व को मैं स्मरण करता हूं तो ऐसे लगता है मैं क्या था क्या हो गया। तो हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि मैं ऐसा जानवर हूं या ऐसा आत्मा की ऐसी शक्ति है, हमें साधनों की प्रशंसा करनी चाहिए। जी जी साधन दे दिए परमात्मा ने, इसलिए कर लिया कर पाए। ये बात तो बहुत ही सही बात है, मतलब आप विपरीत लक्षणा में तो नहीं बोल रहे, मेरे को पता नहीं चल रहा, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। मैं तो है ना, ना, ना। स्वीकार कर रहे हैं ये बात, गुरु गोविंद की बात नहीं है, गुरु गोविंद तो छोड़ो, ये जो है ना मतलब ये जब हम अपने लिए सोचे तो यही सोचने की बात होती है कि वास्तव में साधनों ने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। भावनात्मक नहीं, यथार्थ भी है ना साथ में। चलो बहुत स्पष्ट हुआ कुछ पीछे आलोक जी मंत्र याद कर लो इसको, रथे तिष्ठनायति वाजिना पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी। अभीषु नाम महिमानं पनायते मना पश्चाद अनुयच्छन्ति रश्मया, याद भी हो गया मंत्र। धनुष धनुर्धन्वतेर गति कर्मणा, धनुष क्या है? यहाँ पर धनुष शब्द क्या है? धनवतेर गति कर्मणा, धनवंति गच्छन्ति अस्माद ईशु इति धनु, इससे बाण चलते हैं। धन्व धातु गति अर्थ में है, वध कर्मणो वा, इससे धनवंति हंति अनेन, इसके द्वारा शत्रुओं को मारते हैं। धनवंति अस्माद ईश्वा, इससे बाण निकलते हैं। धनवंति अस्माद ईशवा, इससे बाण निकलते हैं। पहला और तीसरा तो एक प्रकार से एक ही हो गया ना, धनवते गति कर्मणा, धनवंति अस्माद ईशवा, एक ही हो गया। हाँ, धनवंती हंती अनेन, वो अनेन बनेगा, अनेन अस्माद नहीं बनेगा, अनेन बनेगा करण में और अपादान में। धनवना गा धनवना आजिम जयमा, धनवना तीव्रा समदो जयमा, धनुष की महिमा गा रहे हैं यहाँ पर। धनुष क्या है? प्रणवो धनु शरोही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। धनुष से गायों को, धनुष से लक्ष्य को जीते हम। धनवना गा, गा तो इंद्रियां होती हैं, धनुष से गायों को जीते, धनुष से प्रणवो धनु, धनुष से गायों को जीते, धनुष से हम किसको? युद्ध को जीते, लक्ष्य को जीते। आजिम जयमा धनवना तीव्रा समदो जयमा, धनुष से कठोर संग्रामों को, तीव्रा समदा, समद का अर्थ होता है संग्राम, तीव्र संग्रामों को जीते। धनु शत्रु अपकामम कृणोती, धनुष शत्रु के मनोरथों को नष्ट कर देता है। शत्रोर अपकामम कृणोति, धनवना सर्वा प्रदिशो जयमा, धनुष से सब दिशाओं प्रदिशाओं को जीते। सरल मंत्र है, सीधी सा निगत व्याख्या था। समदह समदो वा अत्ते, सम्मदो वा प्रदत्ते, क्या दे दिया? प्रदत्ते। समद शब्द जो है नित्य बहुवचनांत दिखा रहे हैं, और ये इसको दकारांत बता रहे हैं, इसलिए समदह समदो वा अत्ते, समदह समदो वा अत्ते। धनुष तो प्रणवो धनुष, ओम की सहायता से जीते हैं। ओम हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं, उसकी सहायता से जीते हैं, ये कह रहे। जी जी जी जी, तो ये हो गया, धनुष वाली बात होगी। और ये समद शब्द को समझ लिया? समद शब्द जो कह रहे हैं ना, समदह समदो वाते, अद धातु से बनता है, नित्य बहुवचनांत। समद शब्द नित्य बहुवचनांत है, नाशक शत्रुसेना, अद भक्षणे या अभिमानी शत्रुसेना, सम्मदो वा मदते है ये, सम्मदो वा मदते, मद धातु से अभिमानी शत्रुसेना। ज्या जयतेर वा जिनातेर वा प्रजावयति ईशुन इति वा तस्य ऐसा भवति। ज्या जो है जयते मानी जिताने वाली है, ज्या प्रत्यंचा, जिनातेर वा ज्यावयुहानो जीवन को हरने वाली है, प्रजावयती ईशून ये बाणों को चलाती है। वक्षन्ति वेदा गणिगन्ति, इसी में है ये, वक्षन्ति ये समस्त पद है, वक्षन्ति आगणिगन्ति, मानो कुछ कहेगी ही, बहुत पास आ जाती है कान के, आगणिगन्ति कान के पास आ जाए, जिसके बाद धनुष की दोनों कोटियों को डोरी ज्या से बांधे बिना अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रणव जब भी यम नियम की साधना के बिना कार्य नहीं कर पाता है, धनुष की दोनों कोटी होती है ना, उसको बांधे बिना अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रणव जब भी यम नियम की साधना के बिना काम नहीं करता, जिस प्रकार धनुष की बंधी हुई डोरी अपने प्रिय मित्र बाण से सट कर उसे कुछ कहना सच चाहती हुई कान के बहुत पास आ जाती है, जिस प्रकार धनुष पर बंधी हुई जो डोरी होती है अपने प्रिय मित्र बाण से, उसका मित्र बाण है, उसी प्रकार सुनियंत्र लयबद्धता श्रवण शक्ति से सटकर उससे मिली हुई मधुर ध्वनि करती है और साधक को काम क्रोध आदि उसके प्रबल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देती है। योशेव शिंगते वितताधि धनवन अपनी वितताधि धनवन अपनी धनवन के साथ, धनवन क्या है यहाँ, धनुष के ऊपर लगी हुई तनी हुई धनुष के ऊपर, योशेव शिंगते योशा की तरह आवाज करती है, ज्यायम समने पारयंती ये संग्राम में शत्रुओं को, ये डोरी शत्रुओं को पार कराती हुई, समने मानी युद्ध में, समने युद्ध में, युद्ध को समन वो तो युद्ध के नामों में उसका प्रवृत्ति निमित्त देख सकते हैं हम लोग। समन को संग्राम नामों में समन पढ़ा है ना। तो धनुष के ऊपर धनवन ये सप्तमी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन, वितताधि धनवन अधि के कारण ऊपर अर्थ आ रहा है, धनुष के ऊपर लगी हुई ये जो ज्या है, समने पारयंती संग्राम में इशुओं को पार लगाती हुई, इशु गमनेन वा पालयंती उद्धारम, वक्षंति वेदा वक्षंति आगनिगंति आगच्छति, वक्षंति आगच्छति करणम प्रियम इव सखायम इशुम, अपना प्रिय जो सखा बाण है ना उसको परिसस्व जाना, उस बाण को परिसस्व जाना, अपनी छाती से लगाती हुई बाण को परिसस्व जाना का अर्थ कर रहा हूं, करणम प्रियम सखायम अपने प्रिय सखा जो बाण है ना उसको कान के पास लगाती हुई, वक्षंती आग निगंती योशेव सिंहते विथताति धन, धनुष के ऊपर चढ़ी हुई जो ये डोरी है ना योशा की तरह सिसक रही है, ज्यायम समने पारयंती ये संग्राम में शत्रुओं को, ये डोरी संग्राम में शत्रुओं को पार कराती हुई, शिंगते शिंगते अर्थ शब्द करने अर्थ में है ना, नहीं रोना तो नहीं, तो अलम ओ शांति।